więcej niż kiedykolwiek mógłbym chcieć. Mówili mi wyspierdalaj, dziś mówią bierz i leć. Zastój nie złapał mnie, bo nie chciałem dać mu się dopaść. Nigdy nie słuchałem ich i nie słucham dziś, a za to mnie słychać na blokach. Świat mówi pisz mi, a nie licz, nie znam to jak. Ja ciągle widzę i czuję i słyszę, jak czuję to nagram. Polska rapka, jestem zbyt blisko, jestem zbyt mocno. Polski hip hop, nie pane widowiska, tylko ono mnie zniosło. Zbyt głośno, zbyt ostro, już nie umiem myśleć trzeźwo. Dostałem skrzydę, by polecieć wyżej, a niebo spuściło mi w pierdol. Seto, znam je na pamięć, wiktuję je rzadko. Scena to teatr, kiedy widowni już nie ma. Stoję na niej sam jak naćpany aktor. Duszno i parno jest, stres znów daje mi wycisk. Chcę widzieć drogi kres, przy niej gdzieś się wyciszyć. Znów ten sam pies, flash, ze mną nikt się nie liczy. Wiem, jest jedna rzecz, nie ma skutków bez przyczyn. Na twarzy czuję, chcesz, trochę stałem przy mnie. Tylko ty możesz jutro wyjść, ja zostanę po ostatni dzień. Tobie się może nie chcieć, mi się zawsze musi chcieć z pasją. Bo grać, by tylko grać, kurwa mać, nie warto. Dla ciebie autograf ma wartość, dla mnie to parawka. Na kolejnej karcie cyrografu ja, adwokat diabła. Anielski uśmiech, białe skrzydła, wokół bóli brud. Jestem najedzony, mam pełny talerz. Ej tak, czuję głód od ludzi, czuję chłód. Chociaż krzyczą, kocham, strumieniem nie płynie miód, tylko alkohol i ropa, wszystko jest na pokaz. Ma cenę, znasz cenę. Nie wiem ile sił jest jeszcze we mnie, bo płacę ją codziennie. Od tylu lat, kurwa mać, coś ode mnie chcesz. Pieniądze rządzą wszystkim wokół mnie. ING, hip-hop, mój trzeci dom po rodzinie i Warszawie. Na zawsze tu zostaję, nawet jeśli sam jak palec.